program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już środa, 27 lutego. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Członkowie rządu dyskutowali o nowych propozycjach PiSu. Mapa drogowa tych projektów ma być przedstawiona 5 marca. Część przedsiębiorców z Krakowa protestuje przeciwko strefie czystego powietrza. Bilans szkód po ulewach na Krecie robi się coraz poważniejszy. Szef rządu Mateusz Morawiecki rozmawiał z poszczególnymi ministrami o nowych propozycjach programowych Prawa i Sprawiedliwości, które w sobotę przedstawił prezes partii Jarosław Kaczyński. Mapa drogowa ich realizacji ma być przedstawiona 5 marca. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska przedstawiła wstępny harmonogram prac. Praktycznie na ukończeniu jest projekt, który mówi o odbudowie połączeń autobusowych. W maju emeryci otrzymają 1100 zł dodatkowej emerytury. Od lipca wdrożony zostanie program 500+ na każde pierwsze dziecko. Zmiany dotyczące podatków pojawią się na kolejnym etapie prac. Wicepremier Beata Szydło wieczorem w TVP Info zapewniała, że w budżecie są pieniądze na najnowsze programy. W tym momencie mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, jesteśmy dzisiaj po posiedzeniu rządu, rozmawialiśmy o przygotowaniu już mapy drogowej tych naszych projektów. Pieniądze, środki na wszystkie projekty pokazane, zaprezentowane w sobotę przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i pana premiera Mateusza Morawieckiego są zabezpieczone. Według wcześniejszych zapowiedzi nowe programy mają kosztować około 40 miliardów złotych rocznie. Senat zakończył późnym wieczorem jednodniowe posiedzenie. Między innymi bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o cenach prądu, o czym Dawid Grygorcewicz. Nowelizacja ustawy o cenach energii elektrycznej związana jest m.in. z zaleceniami Komisji Europejskiej. Jednak jej główne założenia pozostają niezmienione, tłumaczył senator PiS Adam Gawęda. Utrzymanie poziomu cen z roku ubiegłego będzie obowiązywać. Odbiorcy końcowi mogą liczyć na to, że będą płacić za energię elektryczną dokładnie tyle, ile płacili w roku ubiegłym. Zastrzeżenia do nowelizacji miała opozycja. Senator Mieczysław Augustyn z PO powiedział, że nie rozwiązuje ona wszystkich problemów. Nie próbuje się dążyć do tego, ażeby to, co premier tu swego czasu w Senacie potwierdził, że grożą nam kary za niedotrzymanie warunków pakietu klimatycznego, żeby temu zapobiec. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Kilkudziesięciu przedsiębiorców protestuje przeciwko strefie czystego transportu w Krakowie. Od stycznia na Plac Nowej 16 pobliskich ulic mogą wjeżdżać jedynie posiadacze samochodów, które nie emitują spalin. Właściciele okolicznych kawiarni i sklepów twierdzą, że z tego powodu mają znacznie mniej klientów. Mocno ogranicza nasze prowadzenie działalności, co doprowadza do spadku obrotów. To jest 44% spadku obrotów. Stricte dane rachunkowe. My nie protestujemy, tylko żądamy natychmiastowego usunięcia tej strefy czystego transportu. Bartosz Piłatek z Zarządu Transportu Publicznego zaznacza, że miasto po 6 tygodniach obowiązywania przepisów nie planuje wycofać się z ograniczeń, będą jednak wnioski o modyfikację regulacji. Największym problemem, jaki widzę w tym momencie, to są poranne godziny dostaw. Tak? Mimo, że one były ustalane z przedsiębiorcami, to nie działa tak, jak powinno. Jak to rozwiązać, jeszcze nie wiem, dlatego że to jest, szczerze mówiąc, jedna z najtrudniejszych rzeczy. To znaczy, nikomu nie dogodzi, tak ogólnie rzecz ujmując. Tak? Godziny dostaw musiały obowiązywać przez cały dzień, co de facto by powodowało, że strefa czystego transportu traci sens. Kraków to pierwsze miasto w Polsce, które zdecydowało się na stworzenie strefy. Na koniec jeszcze zagranica. Kilkadziesiąt wiosek odciętych od świata i zniszczona infrastruktura. To bilans szkód po ulewach, jakie w ostatnich dniach nawiedziły Kretę. Na miejscu pomaga wojsko. W ciągu zaledwie kilkudziesięciu godzin na Krecie runęło częściowo lub całkowicie 7 mostów. Wiele dróg zniknęło z powierzchni ziemi. Jest skrajnie niebezpiecznie, skrajnie niebezpiecznie. Słuchajcie, proszę poleceń, odejdźcie stąd, nie przechodźcie tędy. Nawoływały służby w okolicach zerwanych dróg. Od środy ma rozpocząć się ustawianie mostów wojskowych, aby przywrócić komunikację na wyspie. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pochmurno jedynie na wschodzie, tam też miejscami opady deszczu, rano na zachodzie miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Termometry pokażą maksymalnie od 5-6 stopni na wschodzie do 13-14 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Turn on. Tune in to the inner possibilities.

pan Filip Wolak z Torunia, fotograf, pilot, ale przede wszystkim laureat prestiżowej nagrody, o której wie już cały świat. Filipie, powiedz coś więcej na ten temat. Czy rzeczywiście na tym zdjęciu robionym z tak dużej wysokości widać ruch skrzydeł owadów, które latały pomiędzy drzewami w Central Parku? No, jeśli tak się głęboko wejrzeć w te zdjęcie, to dużo rzeczy widać. Ja właśnie powiększałem i widziałem. No, to wszystko zależy, w jakiej jest się, tak powiem, formie, ale generalnie jak się ma dobrze wyostrzony wzrok, to naprawdę można dużo ciekawych rzeczy znaleźć tam na tych zdjęciach. No właśnie, a ty na co patrzyłeś przede wszystkim, jak powstrzymałeś oddech, wiesz, zachowałeś się jak zawodowy snajper i ustrzeliłeś to zdjęcie? No ja w pewnym sensie zawsze latając poszukuję jakiejś interesującej gry cieni, więc wszystko jakby szedłem za słońcem do cienia. Słuchaj Filipie, a mam do ciebie takie pytanie, czy myślałeś kiedyś o tym, żeby polecieć w Trójkąt Bermudzki i zrobić tam parę fotografii, wiesz, tych anomalii, które tam występują, czy po prostu obawiasz się, że mógłbyś wpaść w tak zwaną, Stargate i przelecieć na drugą stronę? No dlatego zrobiłem też uprawnienie na latanie na pływakach, że w każdej chwili mógłbym sobie bezpiecznie wylądować, jakby się zrobiło zbyt gorąco. No tak, ale tutaj to wiesz, to bardziej lądownik taki ten, co na Księżycu lądował. No to takie loty to wykonywałem w 90-tych latach w Toruniu bardziej niż teraz tutaj. Ja właśnie słyszałem, że w Toruniu można sobie wyrobić to takie prawo jazdy na rakietę. Nie? No dokładnie tak. My prowadziliśmy takie kursy swego czasu zwane kwaśnymi psotami w Toruniu w latach 90. i wtedy było dużo właśnie lotów kosmicznych. Dobrze. Dobra, słuchaj, to ja w takim razie zaproponuję tutaj piosenkę zespołu Earthquake. This is the kid. Znaczy nie można tego kojarzyć albo tutaj się tak jak gdyby przekonywać, że ten kit, this is the kit, nie chodzi o kit taki do okna, do kitowania szyb, ani o taki kit, który się wkłada na przykład komuś, kogo chcesz przekonać, żeby kupił od ciebie, no załóżmy na przykład samolot, czy tam idąc dalej za tym, wiesz, ciosem, zdjęcie przy okazji. Ja byś sprzedał samolot i zdjęcie, to ile byś chciał. No to zawsze jest kwestia dogadania wszystkiego. Dobra, to w takim razie Earthquake i później powracamy do tematu robienia zdjęć z dużej wysokości. Ja może jeszcze raz pozwolę sobie przedstawić naszego gościa. Filipie, może powiedz coś o sobie. No. Gdzie mieszkasz, skąd pochodzisz, wiesz, od kiedy zajmujesz się, bo rozumiem, że w pewnym sensie można powiedzieć, że się zawodowo zajmujesz robieniem zdjęć. Tak, jestem torunianinem od 20 lat, mieszkającym w Nowym Jorku. Na początku były to oczywiście inne rzeczy niż fotografia. A w Nowym Jorku mieszkasz na dzielnicy polskiej? Nie, na Harlemie. Aha, w na dzielnicy wręcz przeciwnie, polskiej. Nie polskiej. No i tam na początku wyjechałem tam do Stanów jako projektant stron internetowych w latach 90. To było takie jeszcze dość intratne i interesujące zajęcie. No później przyszła fotografia jakieś 10 lat temu już tak zawodowo i obok tego też robię rzeczy artystyczne, no i taką zwykłą, nazwijmy to, komercyjną fotografię. No proszę bardzo, jak to widzisz, w życiu bywa z rządzeniem losu, żeśmy się spotkali, akurat trafiłeś do mojej audycji. Bardzo mi miło. I mi również. I powiem ci, że właśnie takie zbiegi, z takich zbiegów okoliczności składa się nasze życie. No ja na przykład nigdy nie myślałem, że w ogóle będę jakikolwiek ten w Trójce. Bardzo uwielbiam i zawsze uwielbiałem ten kanał radiowy, tak. No, pozwolę też sobie tak pomóc. Nie myślałem, też tak nie myślałem, że w ogóle kiedykolwiek będę robił zdjęcia, więc to człowiek jakby znaczy w życiu... wcześniej, przed tym jak zacząłeś robić, to także, nie myślałeś, na zasadzie takiej, to. Że to będzie, że coś z tego jakby wyjdzie, tak? Bo rzeczy robiłem wcześniej, ale to były takie bardziej zabawy, więc naprawdę życie zawsze jest pełne niespodzianek i trzeba tylko być otwartym na wszelkie możliwości i no, dążyć do tego i no, wierzyć wiesz, w to i tak dalej. Są jak gdyby wyjątki od tej reguły, bo w niektórych możliwościach wiesz, zaczynają się tak zwane rzeczy nieprzyjemne dla innych ludzi, ale to już abstrahując. No, to możemy zostawić na inną rozmowę. Tak, nie, no, ale chodzi mi o to, że tak wiesz, zawsze pamiętajmy o tym, że skrajna ortodoksja doprowadza jednak do rzeczy mniej przyjemnych, niż byśmy sobie tego życzyli. No, doświadczyć. Nie wszystko jest perfekcyjne. Słuchaj, ja byłem parę dni temu na filmie brazylijskim pod tytułem Anioł. Nie, mówić to coś? Nie. Angel, nie? Więc jest to film o młodym człowieku, który pochodzi z dobrej rodziny, a sam tytuł związany jest z jego fizjonomią. Ma piękne blond loczki, jest takim uroczym młodym mężczyzną, który jednak wykazuje wiele cech diabelskich, takich diabolicznych. Mhm. I tutaj pozwoliłem sobie zaprezentować część z muzyki, która jest ilustracją tego filmu. I w tej chwili posłuchajmy Palio Ortegi, La Casta del Sol Naciente. Allá donde nace el sol, está nuestra casa pequeña, donde un día buscaba tu amor. Oh, estás y me arrepiento no haberte preguntado al fin. ¿Por qué me dudaste ese tiempo que contigo no pude vivir? No i tak właśnie zabrzmiał Dom Wschodzącego Słońca, tylko nie zespołu Animals, czyli zwierzęta, tylko jest to ze ścieżki z soundtracka właśnie Anioła, Angela. Cała akcja rozgrywa się w największym mieście Ameryki Południowej. Wiesz, jakie to miasto? São Paulo? Dokładnie, no widzisz. A to był, tak? Zgadywałem akurat. No to nic nie szkodzi, ale wiesz, najważniejsze, że trafione, zatopione, nie? No. Telepatia. No, ciekawe, wiesz, bo tak się zastanowiłem od razu, jakby to pytanie zostało zadane komuś innemu. Już nie będę mówił komu, nie? Ale tak jak wcześniej jeszcze właśnie tutaj poza anteną żeśmy rozmawiali, że byłem na spotkaniu towarzyskim i pewien człowiek został podpuszczony, zaczął się, dorosły człowiek już taki, wiesz, nie to, że skończył 18 lat, nawet podwójnie, nie 36, ale ponad 40. I zaczął mocno obstawać za tym, że próbował ludzkiego mięsa. Co oczywiście, wiesz, no, jest raczej niemożliwe, nie? No bo gdzie by miał próbować, jak nigdzie nie był, wiesz? W takich miejscach, gdzie jeszcze można by zjeść, nie? Na Sumatrze, wiesz, Papua Nowa Gwinea, no ale na czeskich Prichradach, czy wiesz, po przekroczeniu okrąg słupka granicznego, no raczej się nie załapie nigdzie no, takiego grilla ludzkiego, nie? No chyba nie. No, ale że wiesz, już było po paru piwkach, także tam się zaklinał, wiesz, na 100%, że on, wiesz, jadł i może powiedzieć, jak smakowało i tak dalej, wiesz. I tak sobie skojarzyłem, właśnie tak jak wam mówiłem, że to jest tak, jakby, wiesz, ktoś mówił, że chodził na basen często i dosyć szybko pływa i dlatego udało mu się, wiesz, uciec przed rekinem, który go gonił, nie? Że w momencie, kiedy wyskoczył na nabrzeże, to tylko za sobą usłyszał to kłapnięcie szczęk rekina, nie? Ja dałem radę, no. To prawda. No. A teraz ty jakbyś miał, wiesz, taką alternatywną historię opowiedzieć do tej mojej, to co byś powiedział? No, nie, na pewno nie pochwalę się jedzeniem ludzkiego mięsa. No to już żeśmy wykluczyli, tak. To już jesteśmy zablokowani o tym. Co do rekinów, co prawda, to chyba raz w życiu widziałem. Też cię gonił? Nie, zupełnie nie. Ale nurkowałem kiedyś tak i rzeczywiście nie gonił mnie, ale bardzo mnie... Przestraszył się. Nie, spał. Spał oczywiście. Trzeba było mu zrobić, wiesz, tak zwanego kuksańca. No dokładnie. No, pobudka. Ale naprawdę urzekł mnie swoim spokojem, naprawdę, aha, i swoją godnością. A to dziewczyna czy koleś był? Nie sprawdzałem tak blisko. Aha. Nie wiem, ale był dość spory. Myślę, że miał dobrych 3-4 metry miał, więc... Aha. Wiesz, jakby taki się na przykład, jak gdyby... ciebie zidentyfikował jako dziewczyna, byłby to chłopak, było smutno, nie? No całe szczęście spał, nie? Dlatego, no. Dlatego trochę mi się... Czyli cichutko na paluszkach odpłynąłeś. Tak jest, dokładnie. Dokładnie tak. Bo tak by, wiesz, mogła zostać tak zwana zrobić jesień średniowiecza. No. Ale myślę, że te wszystkie historie z rekinami to są grubo przesadzone. Gdzieś kiedyś widziałem właśnie, że ja też, statystyki... Ja ci powiem, na Kaszubach, wiesz, słyszałem, że u nas w jeziorze pływa rekin. I od tego czasu już po prostu się odpuściłem wchodzenie do jeziora. Wiesz, lepiej nie ryzykować. Nie? No tak. A potem się okazało, że to był... Kaszubski rekin może być agresywny. A słuchaj, powiedz mi, w Nowym Jorku, jak masz ochotę, chodzisz w ogóle na jakieś imprezy typu koncerty, wiesz? No kiedyś dużo chodziłem. Nie mówię do teatru, bo to wiadomo, przegięcie jest, nie? Kiedyś dużo więcej chodziłem. Tam na początku lat tych 2000. Ale dlaczego? Taniej było, czy... Tak, to tak, ale to nie jest główny powód. Też ja byłem młodszy, ale też imprezy były fajniejsze. Jednak przez ostatnich przez ten 20 lat, jak tam odkąd tam już jestem, profil Nowego Jorku zmienił się trochę z takiego... Na plus czy na minus? Zależy dla kogo. Dla ciebie. Dla mnie chyba... Na minus. Znaczy, zależy, z której strony spojrzeć, bo Nowy Jork taki, który my znamy, nazwijmy sobie filmowy, który rzeczywiście jest, czy był zbliżony do tego, co my na filmach widzimy. Filmy bardzo to dobrze to dają. W tej chwili Nowy Jork zmienił się bardziej na coś bardziej ekskluzywnego. Jest to tak, bo, Kreuzberg w Berlinie, nie? Tak, więc tak. Więc albo więc, Praga w Warszawie. No, idzie to wszystko w tym kierunku, no i niestety... Komercjalizacja. Tak jest. No, wczoraj byliśmy świadkiem zamknięcia Amatorskiej tutaj na Nowym Świecie, tak? To tam to się dzieje notorycznie. Mój ulubiony klub Cielo, taki klub nocny, w którym właśnie zaczynałem moje podboje fotograficzne właśnie klubów nocnych. Fantastyczne miejsce, bo nie za duże, z absolutnie niesamowitym nagłośnieniem. Function One, comiesięcznie kalibrowanym. I to też w tym roku, na początku tego roku zamknęli to, no i tak już nie ma gdzie ale chodzić. Ale ze względu na nieopłacalność, czy...? No, czynsze idą do góry po prostu i tam pewnie powstanie jakieś Louis Vuitton, czy jakieś tam inne nikomu niepotrzebne. Louis tak Vuitton to taka, wiesz, jak to się mówi, konkretna moda jest. No więc idzie to niestety jeszcze w tym tak kierunku. W tym samym klimacie jest Dolce Cabana, nie? Tak, wiesz, coś słyszałem. No. Nie widziałem, ale słyszałem. No, Dolce Vita, wiesz, tak. I tak dalej, no. Dobra, to słuchaj, a przypadkowo nie byłeś, nie miałeś akurat przyjemności bycia na koncercie Ramonezów? Nie. Skoda, parę fajnych koncertów widziałem, ale nie, tam nie. No tam właśnie, nie. Ja na Ramonezów też poszedł, ale już niestety nie grają. Nie? No niestety nie grają właśnie. Znaczy ewentualnie można sobie puścić na tym, na YouTubie, nie? Czy no tak, tam, no. Jakimś innym. No to posłuchajmy, Sina Esse Punk Rocker. Go, go. Cina Ese Punk Rocker. No taki grzeczny, grzeczny kawałek Ramonezów, zwanych też punkowym zespołem The Beatles, punkowymi Beatlesami inaczej, nie? Mówiąc krócej. I chyba jest trochę w tym prawdy, bo taką charakterystyczną cechą ich muzyki jest po prostu bajeczna melodyjność, taka prosta, może nie taka jak u, wiesz, królów, takiej prostej melodyjności, jak na przykład u Zenka Martyniuka. No tak się zaśmiałeś, wiesz, a tam jest ta melodyjność, która łatwo wpada w ucha, to, tak jak kiedyś na przykład były takie włoskie piosenki, Italo Disco to się nazywało, no. A kolega teraz, mój dobry taki przyjaciel, DJ, ma swoją właśnie rozgłośnię. Włoch właśnie, tak. I puszcza Italo Disco. Tak, no. Puszcza Italo Disco i nie ma obciachu. No. Przynajmniej oni się bawią, biorąc pod uwagę, że jednak jest to obciach i dlatego nie ma obciachu. No, na tej zasadzie. Tak, trzecia młodość. No, Zenek będzie musiał na to trochę poczekać, nie? Wiesz. Bo na razie, wiesz, też nie ma obciachu, ale jednak są tacy, co uważają, że jednak jest, nie? No tak. Ale mamy na szczęście demokrację i każdy ma prawo do swojego zdania i swojej opinii. I to cieszy. A wracając do klubów nowojorskich, to jakby ktoś się pojawił teraz po raz pierwszy, to ze względów takich estetycznych, co byś mu polecił? Korzystając na przykład z wehikułu czasu, wiesz, dzisiaj gdzie miałby pójść rok temu, 5 lat temu, 10 lat temu, to co byś polecił? No dzisiaj wszystko dzieje się na Brooklynie, cała ta ferajna wyjechała z Manhattanu na Brooklyn i tam powstają kluby. Ostatnio dobrze się wiem w House of Yes. Tam są też miejsca, które są takie wielkie magazyny, gdzie często już bardziej znani grają. Ale ja generalnie nie lubię tych miejsc. Jak jest za dużo, to po prostu zbyt duże miejsca nie mają takie poczucia, takiej przytulności jednak. Tych imprez za bardzo nie lubię. 5 lat temu, no to było jednak, to było Cielo, 10 lat temu to był Tunnel, 25 lat temu to słyszałem, było Studio 54. Notabene, Studio 54 na pewno. Notabene. Albo jeszcze Factory. Tak, no tam było dużo. N. Diego, nie? Tak, właśnie. No ale tam chyba już było bardzo grubo, nie? Mhm. Tam było tak, no, ostatnio fotografowałem właśnie dla Whitney Museum całe dokumentacje wszystkich wystawianych prac Warhola. I to było tak naprawdę projekt, który trwał 2 tygodnie przez 9 godzin dziennie. Niektóre z tych prac musiałem 50 zdjęć zrobić, żeby uzyskać taką dokładność. I mam tak dokładną teraz archiwum tych jego prac, że można znaleźć jego włosy nawet na płótnie, więc to już w ogóle... Ale rozumiem, czy z głowy? Nie, z klaty. A. No tak, faktycznie, rzeczywiście, jeżeli to są włosy z klaty, to są dużo bardziej warte niż te z głowy. No tak, tak. To tak. Na głowie były trochę spalone, bo to za dużo tego perhydrolu chyba lał, nie? Mm-hmm. Ale był twórcą i protoplastą tego tak zwanego fryca, nie? Barbsa na tak zwany hełm niemiecki, nie? Który później też i Limal prezentował, wiesz, wokalista zespołu Kadża Gugu. No, z Limalem to myśmy się kochali, że tak powiem, w latach moich 11 wieku. Nie, zapraszamy. Do niego też mam. Zapraszamy Limala w hełmie niemieckim. Moja pierwsza płyta, którą kupiłem, za moje pierwsze kieszonkowe, które wydałem na płytę, to jest też oczywiście obciachowe, ale no to teraz... Nie, ale to jest Limal, to był Limal. Zawsze można się wytłumaczyć w ten sposób, że było się młodym i jeszcze, wiesz, jak to się mówi, naiwnym, nie? Człowiekiem. No tak, to prawda. Najważniejsze, że się jak gdyby nie przekroczyło innych granic z tą naiwnością i tego życzę wszystkim właśnie młodym dzisiaj, żeby też się zastanawiali na to, gdzie ta naiwność jest inwestowana. Bo czasami po prostu niektórych przedsięwzięć nie da się już cofnąć. A teraz zaproponuję zespół kolegi Josha, Queen of the Stone Age, wcześniej twórcę i lidera i założyciela zespołu KS, ale w tym wypadku będzie to Queen of the Stone Age i Quick and the Pointless. I don't even know what I'm doing here. Yeah! Yeah! Yeah! No i tak to się kończy raptownie, także jeżeli niektórzy się nie załapują, to nawet mogą, wiesz, tak jak to się mówi, troszkę się zawiesić, bo numer się kończy bardzo nagle, bardzo. No, no aż nas zaskoczyło. No, bo oni zawsze tak, wiesz, kończą tak, żeby się wstrzelić z tym końcem, tak, żeby, wiesz, zorientować całą właśnie taką tą publikę, wiesz, prowadzącą, wszystkich tych, wiesz, prowadzących audycje radiowe, no, telewizyjne, koncerty. No muszę notatki tutaj wszystkie moje w tej chwili. No, rozumiem. Już jestem gotowy. Rozumiem, rozumiem. No to Dardzi, lećmy z tymi klubami. Ten klub, już pomijmy te wcześniejsze lata, bo już za bardzo żeśmy się cofnęli, także przełączę licznik na te 25 lat temu. I powiedz mi w tamtych czasach, których DJ byś polecił? I którzy dzisiaj są aktualni? A którzy już trącają myszką? No jest wciąż jeszcze taka grupa w Barry & Soul. Trzech takich DJ-ów dość znanych na całym świecie. Oni są wciąż jeszcze, kiedyś to były oczywiście afery co tygodniowe, co miesięczne. Teraz robią to parę razy w roku. Bardzo dużo oni podróżują po całym świecie. Są mocno aktywni w Japonii. Ostatnio właśnie fajnie, bo przez ostatnich parę imprez zatrudniali mnie, żebym robił zdjęcia właśnie z tych zabaw. Więc zdecydowanie to. No, ale aczkolwiek troszeczkę muszę stwierdzić, że powtarzają się troszeczkę za bardzo. To jednak tam nie tak starają się, wiesz, do końca. Nie? Tak jak w zwierzęta w zoo, na przykład w zoo berlińskim została stwierdzona choroba, tak zwana stereotypia u słonia, wiesz, że przez 10 lat jak wychodził na wybieg, to stawiał stopy na te same miejsca, wiesz, i tak jak gdyby zapętlił się, no to że on tak cały czas leci. Tak samo jest chyba z tymi DJ-ami, no ale oni to ze względów chyba na tak zwane środowisko toksyczne, nie? No pewnie tak, nie, pewnie tak. No ale paru z nich jest naprawdę fajnych. Danny Krivit ostatnio grał imprezę 6 godzin sam, wszystko z 45. Nic nie pił, nic nie jadł w tym czasie. No, no ale to było naprawdę... Maratończyk, nie? Wielki szacun, bo tamten na tych 45 to ten jeden utwór ma 2 minuty, więc on naprawdę się tam napracował. To było niesamowite. No, Teddy Patterson. No jest paru jeszcze takich. Pomyślałem, że wiesz, na przykład jakby ktoś chciał być złośliwy i takiemu DJ-owi zabrał adapter przed występem, nie? To tak jak ucięli ten wszystkie oprócz jednej struny w skrzypcach Paganiniego. I on dał radę, wiesz, zagrać ten koncert. Ciekawe, czy DJ by dał radę, wiesz, puścić muzykę z płyty, nie mając adapterów. No to w dzisiejszych czasach... Fachowiec tak. No. W dzisiejszych czasach DJ-e grają już z komputerów, nawet z iPadów, więc powiem szczerze, że... No to w takim razie byśmy mu zaprali iPada albo w ogóle włączyli prąd. Ciekawe, jakbyśmy zabrali iPada, to rzeczywiście wtedy mógłby być problem, bo no. To prawda. To tak tylko w takim wypadku ratuje życie, co? Dobre ubezpieczenie, nie? Tak. Na wszelkie wypadki. Słuchajcie, chciałbym przedstawić jeszcze raz wam naszego gościa. Naszym gościem jest Filip Wolak z Torunia, fotograf, pilot, do tego DJ. Nie. Bywalec klubów. DJ nie, ale bywalec. Znaczy tak. DJ, właśnie nadzorca DJ. Tak. Albo pogromca. Program dla was prowadzi Jędrzej Kodymowski, to jest Apteka Nocna, a teraz przed nami Motorhead i świętej pamięci, jeżeli można tak powiedzieć, Lemmy. Audycję dla was przygotowali pani Irena Dan, Piotr Kordaszewski, mówi do was Jędrzej Kodymowski. Naszym gościem jest Filip Wolak. Filipie, może powiesz mi teraz, znaczy nie, to już nie musisz mówić, bo ja wiem, o co chodzi, ale miałem na myśli słuchaczy i coś na temat tej wystawy, którą w tej chwili można oglądać. Tak, dzisiaj, tak naprawdę wczoraj otwarła się wystawa w starej galerii SPAF-u na Placu Zamkowym 8. Bardzo fajna galeria, taka niewielka, bardzo klimatyczna, w fantastycznym miejscu, no i oczywiście z fantastyczną tradycją. Tam pokazuję cykl moich lotniczych zdjęć, a dokładnie są to pejzaże widziane z lotu ptaka. Wszystkie są to praktycznie zdjęcia zimowe, więc zaśnieżone tereny, stosunkowo proste formy. Tam pokazuje zarówno... Ja ci powiem, że takie miałem odczucie, jak oglądałem te zdjęcia, że one, wiesz, przypominały mi jakiś program o tych, wiesz, o fotografiach szpiegowskich robionych z samolotów U-2. No mogłoby tak to wyglądać, bo niektóre zdjęcia rzeczywiście są robione z wysokości dość znacznej, na przykład tutaj... Ale tu jeszcze mamy do czynienia z piekielną rozdzielczością, nie? No... Tak, tak, tak. To nie są to zamazane zdjęcia, tak jak wiesz, na przykład są zdjęcia czasami artystyczne, takie stylizowane na abstrakcję malarską, czyli są tak zamazane, że w zasadzie wiesz, nie wiadomo co na nich jest. I jest to jakaś tam forma ekspresji, która nawet, wiesz, znajduje odbiorców, ale twoje zdjęcia są takim raczej hiperrealizmem. Tak, ja staram się jak najwięcej szczegółów zachować w tych zdjęciach. No tak, pokazać. Jak właśnie ci, co fotografowali na przykład, wiesz, powierzchnię Związku Radzieckiego z samolotów U-2. No tak, oni mieli dużo lepszy sprzęt od mojego, tym bardziej optyczny zwłaszcza, więc... Ale i tak współczesna technologia daje jednak te możliwości, żeby robić zdjęcia, które później można pokazać w tak dużym formacie. I one jakby istnieją dwojako. Z jednej strony istnieją one jako forma obserwowana z pewnej odległości i przy zbliżeniu odkrywamy zupełnie nowe detale. Więc mnie interesuje w pewnym sensie trochę zaskakiwanie ludzi tym, że nie do końca wiedzą, na co patrzą, a i przy dokładniejszym przy zbliżeniu się do tej fotografii są w stanie to odkryć bardziej. Pod warunkiem, że rzeczywiście mają dobry wzrok. Tak, tak, tak. I są, tak, rzeczywiście. No niestety nie udało mi się pokazać wszystkich tych moich zdjęć. Jest to dość okrojona kolekcja. Zamknąłem właśnie wystawę w Toruniu w Wozowni. Tam więcej troszeczkę było miejsca i udało mi się pokazać troszeczkę więcej, ale i tak jestem bardzo usatysfakcjonowany. Z panią kurator Igą Niewiadomską udało nam się dobrać naprawdę fajnie motywy i ładnie to się zaprezentuje. Do kiedy będzie ta wystawa? Od dzisiaj do 15 marca. Czyli wszystkich chętnych zapraszamy na Plac Zamkowy 8, tak? Tak jest, Plac Zamkowy 8. A jeszcze chciałem o jedną takiej rzeczy powiedzieć. Tam w tej galerii SPAF-u tam jest codziennie koncert szopenowski. Na początku mi się to wydawało takie, no tam teges, ale po powieszeniu tej wystawy wczoraj, przed otwarciem, słyszałem i fantastyczne przeżycie. Naprawdę na żywo grany mistrzowsko Chopin. Bardzo się cieszę, że moje prace mogą być w takim właśnie, w takim otoczeniu, w takim dodatkowym... Można powiedzieć, że Chopin to taki wcześniejszy Jimi Hendrix, tylko fortepianu. No właściwie albo odwrotnie, że Jimi Hendrix był Chopinem gitary elektrycznej. No w każdym razie naprawdę fajnie to brzmi, więc wiem, że galeria jest otwarta do chyba do 6 codziennie i od 6 tam jest jeszcze koncert, więc... Więc może zapraszamy, i tamto. Tak, zapraszamy wszystkich, jeżeli tych, którzy oczywiście interesują się fotografią, a jeżeli nie, to może się zainteresują. Warto popatrzeć w każdym bądź razie. A przed nami żona, towarzyszka życia Kurta Cobaina, koleżanka, która taki sobie pseudonim wymyśliła, Dziura. A piosenka, która mnie przekonała przynajmniej do jej twórczości, pod tytułem Violet. And the sky was made of amethyst. And all the stars are just like little fish. No i tak zaśpiewała nam Courtney Love, co prawda nie na żywo, bo jej tu nie ma, puszczaliśmy to z płyty, ale to chyba jest oczywiste, oczywista oczywistość. A tak nawiązując do dzisiejszego spotkania, które odbyło się zupełnie niespodziewanie, tak żeśmy na siebie wpadli całkiem przypadkiem, żeśmy się zgadali, o możemy taką wersję, nie, jako oficjalną przyjąć. Tak było. No, dokładnie. Z tym, że nie wpadliśmy na siebie tak na ulicy, tylko po prostu telefonicznie, nie? Tak. Ale później wpadliśmy na siebie w trójce. No, w trójce, dokładnie. Nie tak aż na siebie, wiesz, żeby na siebie, nie? No. W każdym razie co? Ja się żegnam. Wszystkich zachęcam do słuchania audycji Apteki Nocnej. Audycję dla was przygotowali pani Irena Dam, Piotr Kordaszewski, prowadził ją Jędrzej Kodymowski. Naszym gościem był, przedstaw się, Filip Wolak, Toruńczyk. I to już by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Zachęcam was za tydzień o tej samej porze, czyli 0005. I co? Cześć! Cześć!